ardılmış dağla, ardılmış dağla. Aman da hırgız gelin oldun, ellerin kına, ellerin kına. Bakışların değişmiş, dargın mın ola, dargın mın ola. Dargın mın ola, dargın.